أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة واقعة ابن عباس رضي الله تعالى عنه چه سورة طه نازل شو بیا سورة واقعة او بیا سورة شعراء دې معنا دا چې دا سورت د طه نه بعد او د سورې شعرا نه مخکې نازل شو. او سورې طه متعلق دا معلومه ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان راړو ذریعه جوړ شوې سورې طه چې خورې د غزې تلاوت کو. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په پنځم کال د نبوت کې ایمان راوړل دي، نو پته ولګی دا چې دا سورتونه غالبا په څلورم کال د نبوت کې نازل شوې دي. موضوعات او سبجکټس ذکر د قیامت او هغه احوال چې خلقو باندې برازي د قیامت نه بعد. بیا الله تعالی منکرین د قیامت چیلنج کوي چې تاسو د قیامت تصدیق ولې نه کوئ، حالانکه تاسو ته معلوم ده چې ټول سیزونه په کنټرول د الله کې دي. بیا د توحید د عقیدې دپاره خپل نعمتونه ذکر کوي. بیا بیان د قرآن کریم چې تاسو ولې د قرآن تکذیب کوئ. بیا دا ذکر چې تاسو ځان ما ته سبجیکټ نه ګڼئ، یعنی زما د قدرت کومه حقوه عقیده نه لرئ. نو که زما قدرت نشته نو ستاسو قریب چې مړیږي تاسو ورته چاپیره ناست شئ، دا ساه وله بدن کې ایسارولې ولې نه شئ. او بیا په آخر کې دا چې دا پیغمبر قرآن او دا ټول بیان حق الیقین دی، یقیني خبره ده، نو د الله تعالی تسبیح او توحید والا عقیده وساتئ. اذا وقعت الواقعة كلت واقع شي واقع کی دن کی حادثہ کما حادثہ یعنی دغه حادثه ته الله تعالی واقع او چی یقینی او سرت لی بدا کی نو دی وجه تسوی واقع. اذا وقعت الواقعة كلت واقع شي الواقعة اغه یقینی حادثہ چی یقینی طور بڑا سی سو قیامت لیسا لوقعتها انشت دے پواکے کے دود دے کے کاذبتن حسد دروغ و تصور دے پرات لو کے دروغ و تصور نشتا خافزتن دا بچی ٹون کی تاسو کی دلوائی چس لکھا چکی زلیلی کی خافزتن زلیہ کون کی بے بازے خلقلا رافعتن اوچتون کی بے بازے خلقلا دا دا سے واقعہ دا چی دیر خلق بزلیلہ کی اڈیر خلق با اچت کی جنت والا با اچت کی دوزق والا با زلیلہ کی خافزتن دا خفز مانا اصل کی چیتول کتکول دی نو مراتب زلیلہ ول تا سوائے ورد زلیلہ ول خافزتن چیتول کی بے دیر خلق لا رافعتن پورتکون کی بے اچتکون کی بے یعنی عزت ورکون کی بے رافعہ مانا عزت ورکون کی بے. اذا رجت الارض رجا چکل اخذو لشزمکا پا کامل خذو لسلا اذا رجت الارض رجا چکل ازمکا وشنو لشن تا شنو لو ہے تو خذو لو ہے شنو لو مونگا جڑا خول وقتم بوئی شربلی مرگولو خذو لتا ہے. اذا رجت الارض رجا چکل اخذو لشزمکا پا کامل خذو لسلا نداسے ہونے بھی اللہ تعالیٰ شی اذا رجت الارض چکل ازمکا اخذو لشن نظمک او خود روزانہ روزانہ ان سینس کلا دلتا زلزلہ کلا آغل تا زلزلہ کلا آغل تا زلزلہ کلا ناب ترچ کے زلزلہ اللہ دی بیان رہا ولی صحیح شو نوز دا زلزلہ نا اللہ تعالیٰ بھی رجن پا کامل خود اولو سرا دا قواسی معمولی جت کی دی زبر کوم اللہ تعالیٰ بھی دا قواسی معمولی گونے شیک دی دنیا کی ور کوم آغا بس صحیح شیک بھی او سنگ شیک بھی اللہ تعالیٰ و اخرجت الارض وسطا لہا چی دا زمکہ بقبل دفینے و خزینے ٹولے رپورت کی دا سی بیو جڑا کم چارتا بے سر لرش صحیح شو. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا و بست اوال زول شغنونا بسا پا کابل اول زول سر وال زول شغن دا سی لکا گرد چیلو سی لکا سی چیلو سی لکا گرد غبار چیلو سی فکانت حباء منبسا نوی بدا حباء منبسا حباء منبسا اصل کے دا تر ڈنڈت ورطا وی اغا مادود چی وی نداب لکا نداب چی اغا کاتن وی اسنگا اغا نرے نرے ریزی ہے دا پنبه غرزی نه یو خو هغه چې بیا راغورځي یو هغه چې لړ شي پخی چې لړ شي بس فنا شي الله تعالی وایي داسې به فنا شي نیستو نابود ابا من بس مانه نیستو نابود وکنتم ازواجا ثلاثا شیبتاسو درې ډلې شیبتاسو درې ډلې درې حزبه به جوړ شي څو حزبه درې لومړی حزب فاصحاب المیمنة پس ملگری د برکت ما اصحاب المیمنة سلوی د شان د ملگرو د برکت و اصحاب المشعما ملگری د نحوست مشعما مانا نحوست منگا منحوس وای ورتا بدبخت سڑے و اصحاب المشعما تے ملگری د بدبخت اے ما اصحاب المشعما سگندا و ذلیل د حالات د بدبخت خلقو نقول يا اصحاب الميمنه بركات والا يا اصحاب المشأمه نحوست والا او دريما دلا والسابقون السابقون اغلوان ديني وان ديني اي بلس والا السابقون السابقون معنا سوق اي بلس والا والسابقون السابقون اغلوان ديروان لخلق وان ديروان لخلق ديروان لخلق ديروان لكن منغو دانا بغدي فتعليم ادار كم سوق نابغه دي ما لا ترى عملي ميدان كي نابغه خلق والسابقون السابقون اغدير وان دي خلق اولئك المقربون دغكسان المقربون نزدیک رشوی دي الله تعالى تا الله تعالى سرا دير نزدیک خلق دي مقربون مانا نزدیک خلق بس دار تب انتظار کرو کہ الله حضورت فات نده فی جنات النعیم و باغون دنے متون کے بئی سلط من الاولین داروان دین خلق سلط من الاولین یو لوی جماعت دے سلط اصل کے کنڈکت ہوئی تو کنڈکت ہوئی ہوئی نا کنڈکت ہوئی دورت دا غویانو یا دا گڑو یا دا بیزو دا لیمز اگر رما اگر تا کنڈکت ہوئی نو رما مانا دیر رما مانا دیر تاس رما ہوئی گا نو کنڈک نہ ہوئے کنڈک مرتا ہوئے دس ہوئے گا عسکری کنڈک بھی نظامی عسکر کنڈک دا اصل لفظ خدا گا حیوانات دا پارے دا گئی نیرا اوڑے دا اگر دا سوال دا دا دا دا وجہ خدا دیر یعنی ٹیلنٹ خلق چیزی پا آرمی جناس لیچ چلتا وہی دے بے اپل مائنڈ اپلائی گئی صحیح شو سلطم من الاول ما یوزن یو پولیس والا تلتا ہوئی د شپې مونږ ډرایو کوتلو سکرمنټو ته نو په لاره کې جنرل چیکنګ شروع نو ویډرو نو ویډرو نو شپه تقریبا یو دوه بجې وي به آر یو اوکے یس یو آر ناټ سلیپی مای نو د ډو یو ډرینک مای نو یو آر مسلم وی ډو ناټ ډرینک وی ډرینک واټر اونلی صحیح بیا هغه ډېر دغه شوې دیٹس ګوډ پولیس والا وایي وایي دیٹس ګوډ ما ورته مای لوک ٹو ٹیل می ون تھنگ When you are drunk, you cannot drive a car. You cannot drive a car. Drive a car. Why? Because you will do some accident. You know what I am saying? But people who are drinking, can be the leader of the state or general of the army? سلطم من الاولین یو لوی رمدا یعنی لوی گروہ دے او لوی حزب دے داروان دین خلق من الاولین داروان دینو خلقونا داروان دین خلق صحابہ دے رسول پاک کی سوک دی چپا دے السابقون السابقون یعنی اے پلس کی طول صحابہ شامل دی پا اے پلس کی طول صحابہ شامل دی سلطم من الاولین و قلیل من الاخرین الگ خلق بے درستنو خلقونا اگئی بوم اے پلس واخری اس زمان زمانے کے با اے پلس والا دیر لگ خلق ہی نا پتہ نہیں سے گرینڈ آہل کی بسوکی ہو کرنے بھائی کہ اے پلس والی قیمت کی بیبا خدای دیو کیچے منگے لینو کسنگا تھا اللہ خان خدای دیو کیچے منگے لینو صحیح تری قرآن برکت مانے سلطم من الاولین و قلیل من الاخرین اس دو نعمتنا یا دوی بدلے اولا سرور موضونت اولا سرور جمع سریر دا نو سریر د درو سوزن د پاره استعمالي دي تخت د بادشاہ تخت نمبر دیم کټ تاسو کټ وای ورنه کټ او نمبر دریم د صوفا سش کوچ صوفا لکه کوچ اولا سرو ان په کوچونو باندې بیا کټونو تختونو باندې بیا موضوعات چې هغه به ودلې شي د سرو زرو تارونو باندې موضوعات ودانه یا دینو ودلو ته وای تاسو ودل وای ورته نه ودل دته ودل وای نو دا کوچنه بر سره جوړي د سرو زرو تارونه صحیح ګولډن ټریکس بلا بتنه بوله سوړه بلا بتنه چې یا سره د تارونه سره د تارونه تاسو اموچنه اموچنه په پوکا خدا فاسي مصنوعي شي دي نه غبا اچول سري اولا سرور موضوعتن فتختنو یا پا کوچنو بای موضوعتن دس روزر تارنو بانه و دلشوی زرباستا بای برده فارسی که ورده سو؟ زرباستا متکئینا تکیلگ انکی بای غلی آپ دے کوچنو بانه متقابلین آیو بلتا و مخ پا مخناس کی اس چیزای لگوی اخلق دیروی نو دخل که یو بلتا شاوی خلق چې په کوچنو باندې هم ناسي نه یو بلته دا د جنت وسعت ته الله تعالی دا دومره مخلوق به رجا به یو بلته شانې ټول وخت په ناس ځکه زای تنگ نه دی ډیر فراخ اولا سرور موضوعات پتختن به موضوعات زربافتو باندې متقابلین لا یو بلته مخ په مخ بناسي یطوف علیم چکر بلګی دوی باندې خدمت کپاره طواف کول معنا بیا بیا تل راتل خدمت ته پاره اوس دا ویټر چی وی نو دې بیا بیا ځلې ها صحیح یا تو فاله چکر بل گئی دې باندې خدمت ته پاره ولدانون الکان ولدانون معنا نوجوانان ولدانون معنا نوجوانان یعنی بوډا ویټر بنی جنت کې صحیح شو بوډا ویټر اب ټخی گمنا بلغمونه بم نه ورځي صحیح شو پوزه بم نه بېږي صحیح شو خدمت بم کول شي کوګو بم نه کیږي دیو جل الله تعالی نوجوانان کوي ولدان نوجوانان بای مخلدون اس یو زین کی یو خبر را تر سیف اللہ چی تک تا نوجوان خوبی کچھ بک مرض مونگ لرشن نوجوان بای لس کارا پت بلی بودھا شوی نو بیاوی بدلی اللہ تعالی مخلدون دبانی بودھا والی نرس ولدان نوجوانان بای مخلدون ہمیشہ بای داغی شباب و نوجوانی او خدمت کی وسط کرتی بی اقواب اقواب جمع دو کوب دا نکوب سراحی دا ہوئی ستا ہوئی سراحی کوزا یا لوٹا یا جگ ورتا ہوا ہے صحیح بے اقواب جگن بے و ابارے کا اکپن بے وکاسن اپیالے بے باس مانا پیالے ممعین دو مانے گی ممعین دخوگوبو معین مانا خوگوبو نا صاف ڈرنکنگ واٹر صاف منرل واٹر لیتا معین ہوئی سوی ورده منرال واتر معیو بو سوی ورده معین بو ورده یوا ادوین وکاسل اپیالی بی من معین دا خالص شراب خالص خمر بی کاسل من معین خالص خمر بی نو خالص خمر با آغی بلزا اللہ تعالی فرمائی لی صدقون عنها ولا هم دا ورپسی وی وکاسل اپیالی بی من معین دا خالص وائن معین مانا وائن خسنگا لا يصدقون غنها چن بدوی بان سر درد دے را اس دے شیر دے وجی دا دنیا شراب چھو اس کی سر درد دے وجی ہاں لا يصدقون غنها نب سر درد دول شیر دوی دے دے وجی ولا ينزفونا ولا ينزفونا انا بدوی بی خود کی تا سے خالص شراب بی صحیح شو یعنی طرف خبرا ودی و نبا سر درد دے را جی و نبا بی خودی رس دنیا شرابو کی دغت وقت باسه تو نری صحیح و فاکیت الامیوی بی مما دا اغا قبر سخا دا مونگ شیخ چی مونگ دا صورت وی وی زرگ واری سلی جی اس مرش وی اس لاری دار و فاکیت الامیوی بی مما دا آغینا دا تخیرونا چی دی بی خوخیو سلک کئی بی دا دی دا سلیکشن مطابق میری بی سیف اللہ نبا تپوس کی تب اس لنچ سوخ ری صحیح شوان دے بوی ایپل زیاد یا شین یا سور یا سپین صحیح ہاں تاسی وفاکیت مما یتخیرون ولحم طیر الاغوخ دا مارغ بے مما دا آغ مارغ یشتہونا چی دوی غواری لیکن بوئی دا مارغ غوخا نو اس چرگم مارغ دے صحیح شاہ کویلم مارغ دے تیترم مارغ دے دا ٹول مارغان دی نا اللہ تعالی مما یشتہون چی کم تو غواری ناغبت دی مان کے صحیح شو نو بس آخر مدگاران تا بوئی غرما کویل روست پکار دے صحیح شو بل از بوئی سا ترکی پکار دے فلاشے پکار دے فلاشے پکار دے انسان رحمت و دوست نا خوش آرش دو خلے کے اوبر آلے وَلَحْمِ تَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ وحور عين د دې ته پرې چرګانو په نشته نو دا څو د کلی کې پاتې شم ا چرګانو ډېر خو خوند خزنه سره فن تاسو وطن کې مدني چرګان نه کار نه دا نو پنجابي خو ځکه نه کړم کار ځکه نه وطني نه کوم چرګان درسته هغه ډېر ښه او نېچرل ارګانیک کې نه دا درلو دا تقریبا بکړې دي دا موږ دا څه حق تر دې نثار احمد باندې ما چرګان خون ته نه دا خو دا سيادت لري خو خو کنه اجي غني لي بلد الثلاث سنين طبي على التراشه شنو بالي كتا سنه زي وطن تا هذا من غادي شفت زي دي انا صار احمد خوي مال بس انا جاك ان شاء الله باي ولا نبات بدي ولا ولا تقول المدرسه ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ډېر شو غوډې پکې ډېر شو نه پنځوس میلا انا زمونږه کوم خچو تاسو را نه قبضه کړو نه څه کړو بلکې زمونږ دغه ډیسټریکټ کې ده کنه نو دې ته شرازې چې د سین نه پور شي دریا کابل نه نو زمونږه خطه شروع شي نو ته یو بورډ لګېدلې ویلکم ټو دی لینڈ اف اګریکلچر ځکه دنیا هر شی ته کیږي نور دی وجه خو نثار احمد ماته ته څه کې امریکا کې دلته ډیر شنه ما پیسې را تر لګه دبل ته ډیر شنه ته دا کاروم نه کې دی ویل لګه مکه مال لګه چې کوپ به وکړم راز نه کورونه پر بلاد مکه را اور ډیر بهترین ځای دی سړی په طبیعت خوشاله وحور عین الاحوران بیعین الغشتر کی بی حوران خستستر کی بی غټه غټه او څنګه بی كامثال اللؤلؤ المكنون پشان دا اغدر المكنون چه پٹ پروتی پا صدف کی اغدر مرغلر تا سوال مرغلر المكنون چه پٹ پرتی پا صدف کی جزاء دا ببدور کوشی بما کانو یعملون پس رو دا چوی دا سعمل کولو لا يسمعون فیا نباوری دوی بی جنت کے لغون بیہود خبرا ولا تاسیم الاند گناہ باعث خبرا اس بیہودہ اگندہ خبر با جنت کی نہیں الا قیلا مگر یوی نابی سلاما سلاما پیس پیس انتا بس منٹل پیس بھی سبائی tension, confusion, disturbance, اس شیبا دی وَاصْحَابُ الْيَمِينِ عَمَلْگِرِ دَبَرَكَتْ گردہ خو سابقون سابقون شو اس روان دے ذکر کردو دے چا برکت والا وَاصْحَابُ الْيَمِينِ شِلَا سوالا خلچ دا برکت والا دی مَاصْحَابُ الْيَمِينِ سَغَزِيم دے حالت دا دی شِلَا سوالا فی صدر المخضود صدر اصل کی بیرے توئی نو بیرے یا ونا دا میوے کے خو اغزی پکے صحیح پکے میوی خو بگشتا خو چی میوی را شکے نو اغزی بدل گوتی مخلی خبر دین کرانا نا اللہ تعالیٰ وی فی صدرن مخضودن التا با بیری وی خو مخضودن آئی که با اغزی نی فی صدرن مخضودن پا بیرو کے مخضودن چی اغزی با پکینی و تلحن اپا کیلو کے بنانا تول صدوی بنانا اپا بنانا کے مندودن چی ونی بے ڈکی بی مندود مانا مندود اصل کی دیتا ہوئی چی دیر ڈکوالی دیو را کوي شي وا ولین اپ سوري کي به ممدود شي دایمي وي دای سوري وي دایمي وي وا ما ان او به مسکوب جاری شي وي دا څه بني چې باران نکي نه وچو نهر وچو د جنات نهر نه وچي وا فاکیت امي وو کې کثیرت ډیرو مي وو کې لا مقطوعت چې نب ختمې دن کی په یو موسم کې ولا ممنوعت ان او په ریسټریکشن لګېدلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے میوے بھائی چنہ خوب ادائی کہ موسم تیر شو ہر موسم کے باہر میوہ آویلے بلی یوا ولا ممنوعت ان رسٹرکشن بہم نہیں چھتے خوڑے شو تینے شو خوڑے اور یہ سڑے باز آج صحیح شو ہاں وفروشن اکالنو لبئی سبئی قالن مرفوعت اچت اچت یعنی غٹ غٹ دک دک انا انشانا اولا تاکی سر مونگ پیدا کری دا خوران انشاء الپ بہترین پیدا کولو فجعلنا اولا امونگر زولی دا خوران ابکارا پیغلی ابکارا مانا تاز پیغلی وائی عربان عربان مینک انکی بی خاون سر عربان مانا مینک انکی بی پخاون بزان قربانی گئی عربن مین کون کی بھائی خاون سرا اطرابن ہم عمر بھائی نبت کشرانی نبت مشرانی نبت کشرانی نبت مشرانی نو آل جنت بطول نوجوانانی خضی بهم طولی نوجوانانی بودای کی گی بوم نا نبت بودا کی گی انا بازا کالتا خود وقت چینج استا نا مثل وقت چینج نشتن دا انقلاباتا نرازی اللہ تعالی لی مورتا بوزی دی لأصحاب اليمين داد ملگرو دشلاف دپارا سلط من الأولين دا يولوية رمضا دروان دنو خلقنا وسلط من الآخرين أو يولوية رمضا درستنو خلقنا موجودة زمانة كم أصحاب اليمين دير شئ جي صحيح شو سابقون السابقون خلق دي هو أصحاب اليمين دير دي نكان خلق بلا دير شئ وأصحاب الشمال عملگري دقسلاس دچپلاس ما اصحاب الشمال سگند ده حالت ده ملگری ده چپلاس فی سموم دا پا آغا اور کی بھئی چلوگے بنی پکے سموم دا سے اور دوئی چلوگے ورسر خالص اللہ بلا وحمیم اپ یشیدن کے عبو کی بھئی وزل اسوری بھئی می یحموم ده لگو یحموم ستا ہوئی لگے سموک سویرتا دود لا پار دیں دا لوگے بیخ امنی زکر دلوگی کم سورے چی اگا یخ نہیں سوزول گئی زکر کاربن ڈائک سائیڈ ہے سشی کاربن ڈائک سائیڈ ہے سوزول گئی لا پار دیں بیخ امن کے ولا کریم انب سورت خیست ہے زکر سوئی کتو طرف سڑے طبیعت خوش آلی گی دلوگی سورے سڑے ہوئے خدا اور رکھا دن چرا جی سڑے پہ خوش آلی انہم کانو تاکک سرا دا چپلاس والو قبل ذالکا مخکر دینا مترفینا پر نعمتنو کی اسی دلی شوی دنیا کے دے دیر عیاشائے کرے دے ایسا کرے دنیا کے دیر عیاشائے کرے دے وکانو اودوی سرونا چی مداومت بے کو غلل حنس العظیم پلوی گناہ بانے چی شرک دے دے شرک سرا کمیشن وکانو اودوی چیوئے بے دنیا کے اعظام اتنا چے کلم لشمونگا پشو خاوری و اڑکی ائنا لمبغوسونا آیا من با بیا پورت کوئشو او آباؤنا الاولون یا پلاران زمونگڑن بنی بیا با پورت کوئشو دی با دنیا کے داوی دی بانی اقیدا ندا اللہ قل تورت او آیا ان الاولین چروان دنی والآخرین ورستنی لمجموعون جمع کول بشی الى میقات یوم معلوم اغا وقت در وز معلوم تا ثم ان لکم بیاتاسو ایوہ الدوالون او گمرہانو المکذبون تکذیب کون کو لآکلون خلون کی بیئے من شجر ونا من زکوم دزکوم وینا دزکوم ونا فمالئونا دکون کی بئے من حد دینا البطونا خیتی فشاربونا سکون کی بئے غلے دپاسر دے من الحمیم دیشی دلو گندو بونا فشاربونا سکون کی بئے شرب الہیم پشاند اغعو گی وش ہیم سے دوئے وش دا حادان ظلہم دا مل مستیار دوئے دا یوم الدین پر وزد جزا دا مل مستیار دا نحنو خلقناکم اس اللہ تعالیٰ چیلنج کئی کافران چی تاسو فدی باس بعد الموت بانی یقین ولی نکوئی در خلیر پارا مشکل کر نحنو خلقناکم من پیدا کریئے تاسو فلولا تو صدقونا نو ولی تاسو تصدق نکوئی افرا ایتم آیا تاسو قتل دے ما آغش تم نونا چی تاسو اڑوئی تم نونا چی تاسو اڑوئی پخ رحم دق بی بی کے اللہ تعالیٰ فرمائے آغا شیطا مقتلی دی کم آغا اوبا چکم ایتے آلے پرحیم دی بی بی افر ایتم آیا تاسو قتلی دی ما آغا نصفا تم نونا چی تاسو اڑوی پرحیم باو پووم دی بی بی کی انتم تخلقونہو آیا تاسو تصویر و تخلیق دی انسان کوئی دینا نحن الخالقون اکنا منگ تصویر جوڑون اللہ تعالیٰ وی تو خوی وروارے تو خوی اوپنزمنٹ ہے تیرے کے کسنگا حجی باری اللہ تعالیٰ حتی جو ہوتا ہوئی پینزے منٹا کے ورواڑ ہے بیارو سے رہا تشکیل تک ہے اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ آیا تاسو والا سورت جوڑوئے ام نحن الخالقون کن منگ پیدا کون کیو نحن قدرنا منگ مقرر کرے دے مستاسو کی مرگ وما نحن مصبوقین انیو منگ چی سوگ زمونگ نڑوان دیشی منگ بارے سوگ غالب نشی رات لے غلا انو بدلا پدے خبر باندے چی بدل بکونگا امثالکم مثال ساسو وننشیاکم بیاب پیدا کو تاسا فی ما پا آغا جوان کے لا تالمونا چی اس پہ تاسو عقیدہ نظر رہی مشرکانو تا اللہ تعالیٰ فرمائی منگ بتاسو بیا پیدا کو آغا جوان کی چی اس پہ تاسو عقیدہ نشتا. ولقد علمتم نشأة الأولى اتاسو خبر یې اپیجنې لومبنی پیدائش. لومبنی پیدائش ته خبر سو خبر دی چا کړل؟ الله تعالی. نو الله تعالی فلولا تذکرون د دین تاسو پند او نصیحت ولې نه کوي؟ دا دویم به الله تعالی کوي. نو کوم خدای چې لومبې کول شي هغه دویم هم کول شي. افرأیتم آیا تاسو لیدلې دي ما هغه تخم تاسو تخم وای زیر آغا تخون تخرسونا چه تاسو کرئی انتم تزرغونا آیا تاسو زرغونا وی دا تخون ام نحن الزارعون اکنا منگ زرغونا ان کیو لو نشاو کچر منگ غفتلے لجغلنا و خطاما نمونگ بگرزولے دا تخون پخیت دزما کرے زرزا تیغ بہن تینو رائز کے لے بہن زما کے دننا سخاکر زما کے دننا مسکر سخاکرے بے فضلتم تفکرون نو بیا بکر دے دیتا سو مزے بمکولے دا دا گرد آسے خبر لکھا سڑے صدا پوتو کی شتا ہوئی دال چل بس رکو بیا مزے کی نہیں دے وار نہیں دے اللہ تعالیٰ کہ ماں کو فرے وے دا تو خب ممی دردن نفذ ماں کس کا کرے وے دیکھ با میتن رہے مزے والے بولے سب دے کولے مزے والے کولے بیڑا با دے خر کرو دے لوگی نا فضلتم نو گردی دلی بوئی تاسو تفکرون چی مزی با مکولی او دا بموئی انا لمغرمون چی مونگا لوزر یو انا لمغرمون مونگا لوزر یو تاوان کی واچو لیشو زمکی رانا تقو مخوضا زمکی رانا بل نحن محرومون بلکی دا بموئی چی مونگا محروم شویو افرائیتون آیا تاسو کتلی دیو با آغا تشربونا چی تاسو اسکئی انتو منزلتمو آیا تاسو را کزکری داو با من المزنی دور یزنا ام نحن المنزلون اکنا مونگی را کزون کیو اللہ تعالیٰ وی دارو ور یزنا دسکلو با دکم نایا رازی دور یزنا دا زمان کنش مونکم راو باسو چشمینا یا کوینا یا کاریز یا ارس چیز در چکم را غلیم وریدنا اللہ تعالی دا ذرا کو زم کتیرا کیجے لو نشاو کچرے مونگا غفتلے لے جغلنا او جاجن گرزول بومے داو بو ترخی او جاج مانا ترخی چی تیری جی نمارے جی فلو لا تشکرونا نو تاسو ول شکر نکوی دا اللہ تعالی افرائیتم النار اللتی آیا تاسو لدے اورا غا تورونا چی بلوئی تاسو انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو زرغن کرے دوند دے فشاک دا پارا تفیول دا پارا ام نحن المنشئون اکنا منگے زرغنون کیو نحن جعلناها تذکرتا منگا دا گرزول داور تذکرتا عبرت سو عبرت چې د خدای په قدرت یقینو کا کنی دقت سے اور دے چا بتا سو صحیح ومتاغن انا فال المقوینا دخرا کون کو دپارا فسبح بسم ربک العظیم تسبیح آیا د نوم درب تا چې ډیر لوی دی الله تعالی دا ټول کرنے چې کړي دا تسبیح نه وای صحیح فلا اقسم حاجت قسم تنشتا او ز قسم کو بمواقع النجوم فزاین دستور باندې مواقع اغه زاینا چې کوم د دستور راکیږي او پکې پریوږي دوبیږي وانه لقسم او صلی الله تعالی وي دی قوغورا دا صد منډای ګر یاد مارکیټ والا قسم خو نه دی په افغانستان کې یا په پاکستان کې ته خلک چې بزنس کوي دا د سواب مارکیټ کو نه منډای ټول درو قسم نه ټول کوي کنه کوي تعالی فروش الله دې معفو شي وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ أَتَاكِ سَرَدَا قَسَمْ دَي لَوْ تَعْلَمُونَا كَسْتَاسُ عَقَلْكَارْ كَيْ عَزِيمٌ دیر لوئے قسم شید ہے دا مارکیٹ والا قسم نو دا کائنات و خالق دا قسم کر دے صحیح اس دا جواب قسم دے چِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ دا قرآن معزز دے فی کتاب مکنون فی کتاب پا کتاب کے دے ماسٹر کاپی کتاب مانا ماسٹر کاپی چې کوم خدای سره ده یا صحیح سو یو تا ماسٹر کاپی ها هارد کاپی مو دي فی کتاب مکنون چې محفوظ ده دا سه هارد کاپی ده چې غسر محفوظ ده سه کړه مو د کمپیوټر کې صحیح لا یمسو نشی ټچ کولې دیلا الا المتطهرون لا مگر پاک خلق نشی ټچ کولې دیلا مگر سو پاک خلق نو جبریل امین زی او داغین ایسر آخری دا اللہ پا حکم او پیغمبر علیہ السلام تے راڑی داغین ایسر آخری او پیغمبر علیہ السلام تے راڑی او دا پیغمبر ہارڈ ڈسک تے وخی جائی چھتے وخی جائی نو اس دیز آئے یو شرعی مسئلہ کہ لا یمسو الا المتوہرون نشی مسکول دیلا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بغیر او دس دا قرآن دستر جائز دی خوٹچکول نا جائز دی بغیر او دسم دا یاد نه که قران وای جائز دے پٹچ کولی ناجائز دے دا دے ابن عمر سے وہ مذہب دے دا سعد ابن ابی وقاص دا صحابہ دی دا حسن بصری دا تابعی دے دا ابراہیم نخعی دا ہم تابعی دے دو علماء دے ابراہیم نخعی دا امام صاحب دا استاد استاد دے دا عطا دا بل عالم دے دا عطا تی دا کشریت کی دا خرج دی عطا تی دی دا تاووس دا امام شعبی شافینا شعبی شعبی دے امام مالک و دے امام بونیفر دوار استاد اور دا قاسم ابن محمد ابو فقیہ دے خو پا حالت جنابت کے پا حالت حیض او نفاس کے جنابت حیض او نفاس دے کے تکول ام ناروا دی لسطل ام ناروا دی دا سلور مذہبون پوزیشن سے دے امام ابو حنیفہ فرمائی رحمہ اللہ چھے بغیر دا اوزہ سے تچکول ناجائز دی خود پا غلاف کی نبیہ جائز دی ہمیں یو کسوڑ ورطا چولی جا پوشت پوشت فتاوہ علمگیری دا حنفیو فتاوہ دا آئے کہ وہی دا تعلیم پا حوالا دا معشومان دا پارا بی اوزہ سا مسکول ام جائز دی تک معشوم مکلف نہ دے معشومان سے دا قرآن وہی ٹھیک دا تربیت دا پارا ہمو ورطا ہوا اوزہ سو کئی وہ کہا یہ اوزہ نہیں ہوا تشکول جائز دی امام شافی رحمت اللہ علیہ وی چکہ پا غلاف کی نہ ہمیں مسکول ناجائز دی تچکولی ناجائز دی تدی آپ پل کم پوشت چیوی البتہ بے خوگ رہا چیو اکسرا کپلا رہا واقعی چی اگر دی پوشت نہیں تو قرآن پوشت ندے جلا اضافہ لفٹ فٹ رہا واقعی اب اگر کی دا سوالی ربیہ بجائز دی در شاکی سے مذہب امام مالک رحمت اللہ علیہ آغوی تچکولی بے اودسا ناجائز دی خو پا غرض دا تعلیم و تعلم کا استاد و شاگرد تشکین بیا جائز دی لکر زاو تر پا غرض دا تعلیم و تعلم امام مالک مذہب امام احمد بن حنبل وی چی مسکول بیا او دسا ناجائز دی حتی چی دا معشومان دا پارا ہم اگر کا تعلیم پکا الگ دیر سخت ہے بکی نو یو پکی دیر نرم دے لکا امام مالک یو پکی دیر سخت لکا احمد بن حنبل ادو پا دیمیت بس کی لکا منگا و شافی سے صحیح شو لا يمسو الا المتوحرون چنشی تتکو دیلا الا المتوحرون مگر پاک شوی خلق تنزیل دا نازل شوی دے من رب العالمین دا رب العالمین طرفنا افا بحاظ الحدیث آیا پدی حقیقی خبر بالے انتم مدھنونا تاسو سودا بازی تا اور خواڑے مدہانت مانا کمپرومائز یعنی دا یو حقیقت تے فیکس تی اور ریالیٹی دا چی اللہ طرف نے رسول پاک تر آگلی دی تاسو اینا من اغسر پہ کمپرومائز کوئے دیکھیں کمپرومائز نکی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَتَاسُ بِرْزُوِ دِ خُرَانَ خَبَلْ دَا خَبَرَ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ چِ تَكْذِيب کوئے دے قرآن لیکن مونگے اسڑی تا وہ چی تا دا دروغ وینا دے خبرہ ڈوڑائے گر دولے دا یعنی لیکن سنگ چی بغیر دا ڈوڑائے نا سڑے جبندے نیشی پاتی کے دے دا سڑے بغیر دروغ ویلو نا یعنی مونگے وہ دا خوراک تے دروغ ویلو دوسری خوراک تے اللہ تعالیٰ فرمائی تکذیب کو ستاس خوراک تے فَلَوْلَا پس ولنا اذا بلغت الحلقوم اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا ذان سبجیکٹ ہو گئی اور خدا تا ذان سبجیکٹ دے اللہ مانا چسا غوئی نا اغا مانا چسا غوئی نا اغا بسکے مانے با اوکر نا مانے نو یو ہاو تو فیس تا کانسیکوینسز لیکن اس مثلا مونگا امریکن کے اسی گو دا امریکی سیٹیزن یو نو دا امریکی قانون تا سبجیکٹ کو سبجیکٹ نیو نو مونگے فالو کو گنا نو کنے فالو کو نو انجام بسی کانسیکوینسز اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تم ما تا ذان سبجیکٹ نہ گنے نو بیا خو بشین نو ستا کنٹرول کی گندما کنٹرول کی با نہیں نو جے زما کنٹرول کی نہیں چھ پلار دی ملی ہوتا اس پر چاپیر ہوتا نہ سی نو دا ساول ہوئی نو کنٹرول کوئی دار دی خبر دلیل لے چھ تاسو ما تا سبجیکٹ کی تاسو وس نشتا فلاو لا ولنا اذا بلغت الحلقوما چھ کلا ورسے گے دا سا الحلقوما دے تو وہی نرخارا تا دور سوئے مو ادھا چنگڑا کوئی چنگڑا کوئی لیکن اگر ساچ ہوزی نو دا شروع شدید ہے اللہ تعالیٰ جی ساچ ہو رہا حدیث کے حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دا سپگمونہ شروع شد ہے نو لنبے سر تا لڑا تا روح لنبے سر تا لڑا دا آدم علیہ السلام سر تا لنبے جوان کم دا کرا دے دماغ ہوتی مغز کی نو بیا دا سراتا دا آدھائی رئیسا جی دے کی جوان رات زبا غوط سترگی دے کی جوان رات صحیح بیا دا سراتا رات رات دا دا سلو کہ او جامع چھے دا بڑا طرف نورتا غستولا خود انسائیڈ جامع آؤٹ سائیڈ نا مونگا آؤٹ سائڈ جامع ہم سنگا غستم سر در غالے غستم صحیح نو دا ان سائڈ جامع چی روخ دے نام اللہ تعالیٰ دا کنے غالے وروا غستو دا دا سر در غالے خوز جامع چی دے کم انداز بانے غستی نو چی ہو باسی ہے نا او فادر وایز ګو باسي صحیح شو وایز ورسا صحیح ورته وایز ورسا نو دا سا واجو له شو داسي چې کله اذن بیا وایز ورته وځه لوم به شروع کیږي چرته د شونه دی او جن حدیث را دی ابن عباس سے فرمای چې کله رکوع کې ندی ځای باندې نظر چوا رکوع چې کې مانځي کې دې ځای باندې او خپل ځین تر ریټیشن ورکوا چې صاحب لوم به دالته نو خبره دین کړه هیڅ وخت ټیک نشه صحیح او چکلا سجدی تلان سی نبیا گورا پوزی داری چی آخری بوزی دا کم دینا زکا شروعی دا کم خالی چیو دا پوزی دا نوزی با کم دیوانی تا دا غزائی فالاولا ولنا اذا بلغت الحلقوما چکلا ارسے گے دا سال حلقوما چن غلقتا وانتم تاسو حین ازل پدا وقت تنظرونا گوری انستاز ترکی خونی تلی جی سڑی مریجی یا تو خواهی جی چاپیر ناس کی نمڈی تا گوری کنا گوری گوری کنا گوری وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ أَمُنْغَ دِي مَنِي تَزْيَاد نِزْ دِيُّ مِنْكُمْ دَتَعَسُنَا وَلَا كِلَّا تُبْصِرُونَا خُتَاسُ مَا وِنَيْنَا اللہ تعالیٰ فرمائی دقا وقت اگر جی طور سر پکٹ ناستے خُتَانَ زیاد نِزْ دِي وَتَزَيْم ذکر بدن کے جنت تصرفی زما فرشتے شروع کر دے فَلَوْلَا پَسُولِنَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَا كَچَرِ تَعَسُ نَوَي كَنْتْرُولْدْ بَائِ اللَّهِ مدینین مانا کنٹرول کچرے تاس نو اے کنٹرول بائی اللہ ترجعونا نو تاس بوا پس کرو دارو ان کن تم صادقین کہ تاس اخفلوینا کی رشتنی اے فا اما پس ہر چیا کس دے انکان من المقربین کبھی دے من المقربین دنیز دے شو خلقنا اس دے شو اسو کی السابقون السابقون فروخن نو ردد پار راحت دے وریحان وریحان ریحان مانا خوشبوئی دی فشي دي دريحان ګل خوشبويي وجنته نعيم الاباغ نعمتن دي واما الكالا اكثر ديوي من اصحاب اليمين دملګرو د شلاسا فسلام لك نلتب ويلشي چې سلامت يا دي تار پارا من اصحاب اليمين تدا اصحاب اليمين سقي واما الكالا اكثر ديوي من المكذبين الضالين د تکذیب کوون کو گمراہانو نا فنزلن داغل پارا مل مسیاد مل حمیم د یشیدرو گندو بونا و تسلیت جحیم الاداخل دل جہنم تا ان هذا تا کی فردا قران او دا بیان ال وحق الیقین دا یقینی رشتیا دی حق الیقین معنی یقینی رشتیا دی فسبح بسم ربك العظيم پس تسبیح وایا سرد نامی درفتا تسبیح وایا دنامی درفتا العظیم چلوئے دے نو خلاصہ سورہ الواقعہ ابتدا کے دا بیان چی قیامت با یقینا راجی او خلق با دری گروپون کی تقسیم دی دو گروپون دا نیکانو خو اے پلس او اے یو بوی اے پلس او بل بوی اے او یو گروپ دا بدانو بیا ذکر د نعمتونو په طریقې د استفسار چې دا کار مونږ کوو که تاسو یې کوئ استفسار وایو څه وایو استفسار استفسار معنا تپوسل په طریقې د تپوس الله وایي دا کار مونږ کوو که تاسو یې دا کار مونږ کوو که تاسو یې بیا بیان ده دې چې تاسو سبجیکټ یې الله تعالی ته او آخر کې دا بیان چې دا قرآن یقیني رښتیا دی سورہ حدید حدید مانا اهن حدید مانا اهن دا پس دا مخام نا ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چه روزانہ سورہ واقعہ تلاوت کے نو در رزق تنگی بدر بائن دلاز داود جی خیلان سای دا نشو آیا ذکر ہوتا وڑی رو ما یا ما ما دا ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نو او اخبر اولاد تلقین کو چه روزانہ سورہ واقعہ وائے در رزق تنگی نرازی فقر نرازی فقر و فاقی نرازی نو دا وای ما به گفت ما دا نه بس اوس شروع شم دا ګوره زکه هم کدی بوډا حالت کې د عروس جامې شې نعمتوں خدا اس ترین دے گرے وظیفہ دے میں بس وائے